التفسير: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور اسی طرح وقالت النصارى، عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں، یہود کے پاس کچھ نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، جو علم نہیں رکھتے. اب فیصلہ کیا ہو، کس کو سچا کہا جائے، کس کی بات مانی جائے؟ دنیا میں یہ فیصلہ ہونا مشکل ہے. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. کس میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب اختلافات میں جو یہ آپس میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے کی کوششیں. یہود تورات پڑھتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کے فالوورز کو گمراہ کہتے تھے. اور اسی طرح وقالت النصارى، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق بھی تھی، اس کے باوجود یہ ان کی تکفیر کرتے. تو اہل کتاب کے یہ دونوں فرقے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، اور اسی طرح اہل عرب، بنو اسماعیل، ان کے پاس کتاب نہ تھی اپنے طور پر، یہ بھی کچھ نیک کام کر کے، مثلا بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، حاجیوں کو پانی پلانے کی وجہ سے، اور کچھ اور اچھے کاموں کی وجہ سے خود کو بہت مذہبی قرار دیتے، لیکن اہل کتاب کو کوئی حیثیت نہ دیتے. تو یہاں پر انسانوں کی ایک نفسیات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کے ماننے والے دراصل اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ قرار دیتے ہیں. یہ انسانوں کی ایک پرانی عادت رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتا ہے، کسی بھی چیز کی یک رخی تصویر دیکھتا ہے، صرف ون سائیڈڈ دیکھتا ہے، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، اور وہ اپنے خول میں اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ اس سے باہر نہیں جاتی، اس کے اندر پھر وسعت نہیں رہتی، اس کا مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، اس کو خیر صرف اپنے میں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حق پر ہونے کی پہچان دراصل کیا ہے؟ کسی ایک گروہ کی بات کو فالو کرنا، نہ کہ آبجیکٹیولی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا. تو یہود نے انبیاء اور بزرگوں سے وابستگی کو حق کا معیار بنایا، اسی وجہ سے ان کو اپنی قوم حق پر اور باقی قومیں باطل پہ نظر آئیں. نصارہ نے کیا سمجھا؟ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہے، اس لیے ہم بہت اہم چیز ہیں، تو ہم ہی حق پر ہیں، اس کے باہر کہیں اور حق نہیں. مشرکین مکہ اپنی یہ خصوصیت سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کا گھر ہے، وہ اس کے خدمت گار ہیں، لہذا وہ حق پر ہیں. یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤه، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے، اس لیے ہم حق پر ہیں. نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کا بیٹا ہمارے بیچ میں ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. مشرکین مکہ کیا کہتے؟ کہ اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. تو ہر ایک نے اپنے حق پر ہونے کی ایک خود ساختہ دلیل بنا رکھی تھی. اپنی سچائی کا دعویٰ اپنی ہی گھڑی ہوئی ایک دلیل کے ساتھ انہوں نے کر رکھا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ یہود کو یہ تھا نا کہ ہمارے اندر تو ہزاروں انبیاء آئے، ہمیں تو اللہ نے دنیا بھر کی قوموں پہ فضیلت دی، انی فضلتکم علی العالمین، لہذا ہم بھلا حق پر کیوں نہ ہوں. اسی طرح نصارہ نے اپنی سچائی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ایک چیز کو دلیل بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو. ان کو پہلے خدا کا بیٹا قرار دیا، پھر اس کے بعد اس چیز کی بڑائی میں مبتلا ہو گئے. کسی اور کے نزدیک کیا بڑائی کی بات تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں؟ لیکن کیا واقعی ایسی باتیں کسی کے سچا ہونے کی دلیل بن سکتی؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی ایک انسان یہ سمجھے کہ کیونکہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں، جسے ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں قابل عزت ہوں، اس لیے میں سچا ہوں. کوئی دوسرا یہ سمجھتا ہے کیونکہ مسجد کے اندر میرا گھر ہے، مسجد میں رہتا ہوں، مسجد میں جھاڑو لگاتا ہوں یا مسجد کی صفائی کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں. اسی طرح کوئی اور کسی اور چیز کو اپنی وجہ فضیلت بنا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے. ہمارے ہاں بھی مختلف فرقے بن چکے ہیں، مختلف گروہ بن چکے ہیں، اور ہر ایک اپنے گروہ کو سچا سمجھتا ہے اور اس گروہ سے وابستگی کو حق پر ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے، اور اپنے سے باہر دوسرے گروہ کو گمراہ کہتا ہے، بھٹکا ہوا کہتا ہے. اور اس معاملے میں اس قدر شدت ہو گئی ہے within Muslims، مسلمانوں کے اپنے اندر، کہ خواہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو، خواہ کوئی نماز پڑھتا ہو، خواہ کوئی کچھ بھی کرتا ہو، وہ نہ سچا ہے نہ حق پر ہے بلکہ گمراہ ہے، جب تک کہ وہ ایک خاص بزرگ کو، ایک خاص ہستی کو، ایک خاص شخص کو نہیں مانتا، یا بعض اوقات ایک خاص مسلک کو نہیں مانتا. جو اس مسلک کے باہر ہے وہ گمراہ ہے. اب آج دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی بڑے بڑے گروہ ہیں یا فرقے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا حال کیا ہے. وہ صرف خود کو سچا سمجھتے ہیں، اور جو اس گروہ کا نام نہیں رکھتا یا اس گروہ کے اندر نہیں، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ گمراہ ہے. تو گویا حق کا معیار ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ گروہ بندی، گروہ پرستی یا شخصیت پرستی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، اور پھر جتنے اور لوگ اس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں ان سب کو وہ بھائی کہتے ہیں، پیر بھائی، اور باقی کیا ان کے بھائی نہیں؟ وہ کون ہے؟ خواہ وہ کلمہ پڑھیں، خواہ وہ نماز پڑھیں، خواہ وہ روزہ رکھیں، جو مرضی خیر کے کام کریں، کیونکہ وہ ایک خاص بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، لہذا ان سے کوئی محبت نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کہ جیسے آپ صرف ان لوگوں سے محبت رکھیں جو یہاں الہدا میں پڑھنے آتے ہوں، اور جو یہاں نہیں آئے ان سب کو آپ حقیر سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ کس قدر خراب بات ہوگی، انسانیت سے گری ہوئی بات ہوگی. یہ تو نہیں کہ ساری نیکی اور سارا تقویٰ اور ساری خیر یہیں پر آ گئی ہے اور یہاں سے باہر کچھ بھی نہیں. یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ انسان جہاں مل جل کے رہتا ہے وہاں آپس میں دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو باہم محبت ہوتی. لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو کہیں کہ لیست النصارى علی شیء اور لیست الیہود علی شیء، کہ جو اس چھت کے نیچے نہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں یا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. جب یہ سوچ کسی کے اندر آنے لگتی ہے، مثلا اپنے کام سے محبت ہونا، اپنے ہم خیال لوگوں سے محبت ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اپنے ہم خیال لوگوں کی محبت کب برائی بنتی ہے؟ کہ جب اپنے سے ڈس ایگری کرنے والوں کی نفرت شروع ہوتی. یہ پسندیدہ نہیں. آپ یہاں آئے ہیں، ویلکم، پڑھیے، جو بھی کریے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو یہاں نہیں آیا اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیجیے. لیکن عموماً گروہ بندی کے بعد ایسا تعصب شروع ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اندر سمٹ سکڑ کے رہ جاتے ہیں، اور جو ان کے اندر نہ ہو یا ان کے بیچ میں سے نہ ہو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی عزت ہی نہیں کرتے، اس کی قدر ہی نہیں کرتے. یہ طرز عمل جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو بھی نقصان دیتا ہے، گروہوں کو، جماعتوں کو، اداروں کو، ان سب کو نقصان دیتا ہے. اور کسی شخص کا کسی خاص چھت کے نیچے بیٹھ جانے سے اس کا ہدایت یافتہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، حق پہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، جنت کا مستحق ہونا ثابت نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص اگر کسی دینی ادارے میں آ بیٹھتا ہے اور اس کا عمل نہیں بدلا، اس کی نیت نہیں بدلی، اس کی سوچ نہیں بدلی، اور وہ محض اپنا نام یا ایسوسیشن ایک خاص جگہ سے رکھ بیٹھا ہے، تو صرف اس ایسوسیشن سے جنت نہیں ملے گی کسی کو، یا کسی کے نیک متقی پرہیزگار ہونے کی علامت نہیں کہ وہ کسی خاص ادارے میں پڑھتا ہے یا اس کا کوئی خاص نام ہے. نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی اپنا نام جنت بی بی رکھ لے تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ جنت میں ضرور جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جنت بی بی نام رکھنا کافی نہیں، وہ کام کرنا ضروری ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، خواہ آپ کا نام جنت بی بی نہ بھی ہو. تو بالکل اسی طرح یہاں پر اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے سوا دوسروں کو برا بھلا کہے یا اپنے حق پر ہونے کی دلیل کسی گروہ میں سے ہونے کو سمجھے. اس کا مزید نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان ایک خاص گروہ سے وابستہ ہو کر اسی سے اپنی ساری وفاداریاں جمع لیتا ہے، تو پھر بسا اوقات دوسرے لوگوں کو اپنے اس گروہ میں آنے پر بھی ویلکم نہیں کرتا، اور اپنی عبادت گاہوں کو دوسروں پر بند کر دیتا ہے، جس سے عبادت گاہیں ویران ہونے لگتی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنی مسجد، اپنی عبادت گاہ الگ کر لیتا ہے، ہوتا نا ایسے، پھر اس کو وہ صرف اپنے گروہ والوں کے لیے کھلا رکھتا ہے، باقیوں کے لیے بند کر دیتا ہے. بعض مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس میں اس فرقے کے علاوہ دوسرے لوگ نہ آئیں، اور بسا اوقات اگر وہ آ جائیں تو کیا کرتے ہیں، ان کو مار مار کے نکال دیتے ہیں. بعض اوقات مسجد دھوئی جاتی کہ انہوں نے یہاں ولبوالین کی بجائے ولبوالین کیوں پڑھا، آمین اونچی کیوں کہی، دل میں کیوں نہیں کہی، یا دل میں کیوں کہی، اونچی آواز میں کیوں نہیں کہی؟ تو جب اس قدر شدت پسندی آتی ہے، ریجیڈیٹی آتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل پھر عبادت گاہوں سے دور ہونے لگتے ہیں، ان کے لیے عبادت گاہوں کے اندر کوئی سکون نہیں رہتا، پروٹیکشن نہیں ہوتی، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. عبادت گاہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کہ انسان وہاں پر جا کر امن پائے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کے دین کو جانے. لیکن اگر ہم خلق خدا پر اللہ کے گھر کو بند کر دیں، یا اللہ کے گھر کو اپنے گروہ والوں کے سوا دوسرے گروہ والوں پہ بند کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسجدیں خالی ہونے لگیں گی، ویران ہونے لگیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، منع کرے. اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے. یہ مسجدیں ہوں، عبادت گاہیں ہوں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے نام کے لیے اس میں اکٹھے ہوں. لیکن اگر اللہ ہی کے بندوں پر ان کو بند کر دیا جائے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان کی ویرانی کے لیے بھاگ دوڑ کرے. یعنی بظاہر تو وہ مسجد کا بڑا خادم ہے، لیکن اپنے رویے سے مسجد کو ویران کر رہا ہے، اپنی بے جا شدت اور سختی کی وجہ سے، نفرت اور تعصب کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ عداوت کی وجہ سے. مسجد کیا ہوگی؟ اس میں نمازی تھوڑے ہوں گے، اس میں اللہ کا نام کم لیا جائے گا، اس میں اللہ کا دین سیکھنے والے کم ہوں گے. تو یہ نفرت کو عام کر کے ہم نے کیا کیا؟ مسجدوں کو ویران کر دیا. اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان کو زیب نہ دیتا تھا، کیا؟ اَن يدخلوها، کہ وہ داخل ہو اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، مگر خوف کرتے ہوئے. انہیں تو مسجدوں کے اندر جاتے ہوئے خدا کا خوف لاحق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کے اندر حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ کسی دوسرے کو مسجد سے روکے. وہ تو ہر آنے والے کو ویلکم کرے گا جو یہ کرے. کیا کرے؟ اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے بندوں پہ بند کرے، ان کو ویران کرے، ان میں عاجزی کے ساتھ داخل نہ ہو. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. آپ دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا میں باعزت طور پہ نہیں جی رہے، رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا؟ ان کی باہم مذہبی جنگیں، باہم مذہبی نفرتیں، باہم مذہبی اختلافات، اس میں ریجیڈیٹی، ایکسٹریمسٹ ہونا، شدت پسندی، تعصب، باہم عداوت، باہم ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت اور بغض کے جذبات، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ نہ رکھنا، ایک دوسرے پہ گمراہ اور فاسق اور کافر ہونے کے فتوے لگانا. جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اتنا شاید کسی اور نے نہ کیا ہو. تو نتیجہ کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے اگر اس روش سے باز نہ آئے اور اس ظلم کو چھوڑا نہیں. تو پھر بعید نہیں کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ آخرت میں بھی عذاب عظیم سے دوچار ہوں. تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو بظاہر تو بہت نیک پرہیزگار نظر آتا ہو، بظاہر تو بہت مذہبی نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے گھر کو اللہ کی مخلوق پہ بند کرے، اللہ کے گھر کی ویرانی کا ذریعہ بنے، اس میں محبتوں کو عام کرنے کی بجائے نفرتوں کو جنم دے. یہی کام دراصل اہل کتاب نے کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینا چاہا، تو عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہود پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. ان کا قتل و غارت کیا، تورات کے نسخے جلا ڈالے اور بیت المقدس میں نجاست پھینکی، خنزیر ڈالے اور اس کی عمارت کو ویران کر دیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً ویران ہی رہی. اور یہ ویرانی کس کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ اہل کتاب ہی کے ہاتھوں، اہل کتاب کی، نصارہ کے ہاتھوں. کس کی؟ یہود کی. عبادت گاہ تو اللہ کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے اللہ والوں کو، یہ جو بھی اللہ کا نام لیتا تھا، اس کو نکال کے اس کو ویران کر دیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ کچھ تاریخ تو پڑھی ہوگی آپ نے، تو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں داخل نہ ہونے دیا. پھر بالآخر کیا ہوا؟ لہم فی الدنیا خزی، انہیں دنیا میں رسوائی ملی. کفار مکہ کا اقتدار 8 ہجری میں ختم ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اسی طرح خاص طور پر یہود کے بارے میں پیچھے بھی پڑ چکے، آگے بھی آئے گا. تضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت و محتاجی چسپاں کر دی گئی. چلیے اب تھوڑا سا اس پہ سوچتے ہیں، تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن سے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک قائد بھیجی، ایک حکم ارشاد فرمایا، اب دیکھنا ہم کو ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئیں. دیکھیے اللہ کی رحمت کب آتی؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے سزا کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، جب تقویٰ نکل جاتا ہے، جب وہ محسن نہیں رہتا، جب وہ خاشع نہیں رہتا، جب وہ خائفین میں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس اپنی زبان اور رویوں کا غلط استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش إلا الله. اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکات دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے. کیونکہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہوگا نا، وہ دوسرے کو پھر نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ دوسرے کی قدر کرے گا، وہ دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم رہ جائیں گے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی ویرانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں عبادت کرنے والے کم رہ جائیں. یعنی ویرانی کی ایک شکل تو یہی ہے نا، جو رومیوں نے یہود کے ساتھ کی تھی، کہ بیت المقدس کو پامال کیا، نجاست پھینکی، بربادی کی، اس میں جانور چھوڑ دیے، یعنی اس کو اجاڑ دیا. لیکن حقیقی ویرانی کب ہوتی ہے مسجد کی؟ جب اس میں آنے والے کم ہوں، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو بھی صورتیں ہوں مسجد کی ویرانی کی، وہ سب حرام ہیں. ہاں، کھلے طور پہ مسجد گرائی جائے، یا پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ جس سے مسجد ویران ہو، تو اس کی آبادی اصل میں نقش و نگار سے نہیں ہوتی، بہت بڑی عمارت بنانے سے نہیں ہوتی. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مسجدیں بہت بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک دو صفوں سے زیادہ نہیں لوگ ہوتے اس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے. حضر ہوتا حاضر ہونا، گھر میں رہنا. حضر کے 3 یہ ہیں، تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ اور دین کے کاموں میں مدد کریں، یعنی ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا، آرگنائز کرنا جو اللہ کے دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ شرافت و انسانیت کے کاموں میں سے ہے. اور سفر کے 3 کام یہ ہیں کہ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پہ خرچ کرنا، یعنی اکٹھے جا رہے ہوں تو اپنا مال ان پہ خرچ کرنا جن کے پاس نہیں ہے، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی برتاؤ کرنا، یعنی ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا. اور مثلاً آپ سب یہاں آتے ہیں، ایک طرح سے سب مسافر ہیں تو سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خوش طبعی کا معاملہ کرنا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاتی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو نمازیوں کی تعداد کا کم ہونا دراصل کیا ہے؟ مسجد کی ویرانی. مسجدوں کو ویران کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. یعنی مسجد بنانے کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، نہ کہ دنیا میں شہرت، کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، اس نے بہت خوبصورت مسجد بنوائی اور اس پہ فخر اور غرور کیا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے. جب بھی صبح یا شام کو جائے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ مہمانی اس کو ملے گی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خبر سنا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہیں بازار ہیں. ہمارا شوق کہاں کا ہوتا ہے؟